जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी, क्यों बेवजह दी ये सजा, क्यों ख्वाब देके वो ले गया, जिए जो हम लगे सितम, अजाब ऐसे वो दे गया, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। ढूंढता था एक पल में दिल जिसे ये सौ दफा, है सुबह नाराज उस बिन रूठी शामें दिन खफा, वो आए ना ले जाए ना, हाँ उसकी यादें जो है यहाँ, ना रास्ता ना कुछ पता, मैं उसको ढूंढूंगा अब कहाँ, मैं ढूंढने जो कभी जीने की वजह निकला, मैं ढूंढने जो कभी जीने की वजह निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला।